reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 29 kwietnia, samo południe. Serwis przedstawi Jolanta Pawlak. Papież w Egipcie mówi stanowcze nie dla przemocy. Wraca sprawa ujawnienia aneksu do raportu z likwidacji WSI. Będą opinie gości Trójki. Turcy nie wejdą na stronę Wikipedii. Została zablokowana. Papież w Kairze w zamkniętym, ale nieopancerzonym samochodem podróżuje po ulicach miasta. Wizycie towarzyszą szczególne środki ostrożności po atakach ekstremistów na Koptów. W jednej z baz lotniczych na obrzeżach Kairu trwa msza z jego udziałem. Papież mówił, że jedyny ekstremizm dopuszczalny dla wierzących to radykalizm miłości. Obawy o bezpieczeństwo to skutek niedawnych zamachów na koptyjskie kościoły w Egipcie oraz gruźb wobec chrześcijan ze strony lokalnej filii tzw. państwa islamskiego. Papież Franciszek podróżuje po Kairze zamkniętym samochodem i jest niemal odgrodzony od ludzi. Egipcjanie, którzy chcieliby zobaczyć papieża na trasie przejazdu kolumny, są odsunięci od ulicy na kilkadziesiąt metrów. Od wczoraj całkowicie wyłączona z ruchu jest część dzielnicy Zamalek, gdzie znajduje się nuncjatura apostolska. To właśnie tam Franciszek mieszka w czasie pielgrzymki. Dzisiaj od rana na trasie przejazdu z nuncjatury do bazy wojskowej, gdzie zaplanowano mszę, stoją policjanci i żołnierze. Patrole są widoczne na każdym skrzyżowaniu, a na dachach dodatkowo dyżurują snajperzy. Nad miastem krążą wojskowe śmigłowce. Na pewien czas policja zamknęła nawet jeden z mostów na Nilu. Papież miał okazję spotkać się z wiernymi dopiero w bazie lotniczej tuż przed rozpoczęciem mszy. Papieski samochód przejechał wśród tłumu, a Franciszek wysiadł i witał się z chrześcijańskimi wiernymi. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Kair. Byli po służbie. W jednym z barów w Słupsku doszło do awantury, która przeniosła się na ulicę. To tam dwaj policjanci mieli pobić jednego z gości baru. Nie przyznają się do winy, usłyszeli zarzut. Postawiono im zarzuty z jednej strony udziału w pobiciu pokrzywdzonego Kamila S. Są tam też zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej i znieważenia jednej z osób, które obserwowały to całe zajście tego pobicia. Również są tam zarzuty zmuszania do określonego zachowania tego mężczyzny, który filmował całe to zajście. To zachowanie miało polegać na użyciu przemocy zmierzającej do uniemożliwienia tej osobie dalszego nagrywania zaistniałego zdarzenia. Są tam także zarzuty przekroczenia uprawnień służbowych. Adrianowi S. i Michałowi E. postawiono łącznie 8 zarzutów, dodał zastępca prokuratora rejonowego w Miastku Oskar Krzyżanowski. Wraca sprawa ujawnienia aneksu do raportu z likwidacji wojskowych służb informacyjnych. W tej sprawie szef MON naciska na prezydenta. Antoni Macierewicz uważa, że aneks wnosi bardzo dużą wiedzę o źródłach nieprawidłowości i przestępczości z lat minionych. Pytany o sprawę w śniadaniu w Trójce profesor Andrzej Zybertowicz z Kancelarii Głowy Państwa mówił, że Andrzej Duda nie podjął decyzji co dalej, ale na pewno będzie brał pod uwagę stanowisko byłego prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Prezydent Kaczyński odbył długą rozmowę, gdy sam się zapoznał z raportem, z ówczesnym sekretarzem stanu w jego kancelarii Andrzejem Dudą i przedstawił jemu swoją opinię. I prezydent Duda pamięta o opinię Lecha Kaczyńskiego, która także publicznie ujawniona zgłaszała poważne zastrzeżenia. I sam prezydent Duda nie podjął decyzji, jak dalej będzie procedował. Przypomnijmy, pierwsza część raportu została opublikowana przez Lecha Kaczyńskiego w lutym 2007 roku, ale druga, tak zwany aneks, Kaczyński zdecydował zostawić w kancelarii tajnej. Uważał, że zbyt wiele jest tam fragmentów, w których fakty zastąpiono interpretacjami. Do tego doszedł wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2008 roku, który, jak przypomina Rafał Grupiński z PO, uniemożliwia publikację aneksu. I w istocie uniemożliwia zasadniczej części publikację tego aneksu. To też prezydent też nie ma tutaj jakby możliwości zbyt swobodnego działania. Także warto o tym pamiętać. I myślę, że minister Macierewicz też doskonale, mówiąc o pewnych problemach prawnych, w istocie pokątnie też do tego się odnosi. Rafał Grupiński był jednym z gości śniadania w Trójce. Turcy nie mają dostępu do Wikipedii. Informuje o tym jedna z organizacji monitorująca internet. Powód? Krytyczne wobec prezydenta Recepa Tayyipa Erdoğana informacje o encyklopedycznym wpisie na jego temat po referendum z kwietnia, w którym otrzymał on niemal sułtańską władzę. Według krytyków rządu to kolejny krok w dławieniu wolności słowa w sieci. W ostatnich latach władze w Ankarze tymczasowo blokowały dostęp do takich popularnych serwisów jak Facebook czy Twitter. Dochodziło do tego zwłaszcza podczas wielkich demonstracji antyrządowych lub po atakach terrorystycznych. Tyle w tym serwisie Trójki. Kolejne o 13. 7 stopni w Warszawie, 9 w Szczecinie, 5 w Olsztynie, 9 w Toruniu, w Poznaniu 10, w Rzeszowie 6. Pochmurno i mokro. Przejaśnienia we Wrocławiu, Łodzi, Toruniu, Koszalinie i Szczecinie. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja.

Enchanted Hunters, tak nazywa się ten zespół. Działają już od kilku ładnych lat, zresztą bardzo pięknie. Jeden z ważniejszych zespołów polskiej sceny niezależnej, ale po raz pierwszy w historii zespół nagrał piosenkę z tekstem w języku polskim, Fraktale. Ten utwór właśnie za nami. A tymczasem w Radiowym Domu Kultury do godziny 14 dużo muzyki, tak się to poukładało, i dużo filmów. Będziemy o filmach mówić w kontekście festiwali. Już za chwilę Kino na Granicy, a potem Ryszard Jaźwiński i 31. Tarnowska Nagroda Filmowa. Jeżeli chodzi o muzykę, to będziemy do niej podchodzić od różnych stron. A zatem od obowiązku rodziców włączania dzieci w świat muzyki opowiemy o wspaniałym projekcie, który nazywa się Muzykodrom. Będziemy także przysłuchiwać się dźwiękom trochę znanym, ale trochę mniej znanym. Mam na myśli nadchodzącą w maju płytę Nowosiecka. Ta płyta jest owocem, dzieckiem koncertu, który odbył się w listopadzie 2016 roku w Katowicach. To był koncert, podczas którego artyści różnorodni, ale bardzo utalentowani, zinterpretowali po swojemu utwory czasami dobrze znane, a czasami mniej znane, z tekstami Agnieszki Osieckiej. Płyta jest gotowa, a my przed premierą wszelaką dzisiaj posłuchamy nagrań z tego nadchodzącego albumu. Będziemy także w szkole, ale spokojnie, to będzie Szkoła Zielona i to będzie szkoła, która uczy oglądania świata dookoła nas takim, jakim on jest. Jeżeli to jeszcze możliwe w naszych czasach, zaczynamy oczywiście od poleceń. Agnieszka Obszańska. A ja mam propozycję nie do odrzucenia. Wyprawy do Cieszyna na 19 już przegląd filmowy Kino na Granicy. Do 3 maja festiwal uraczy nas zacnym programem, o czym już Łukasz Maciejewski, dyrektor programowy festiwalu. Wydaje mi się, że to jest bardzo mocna edycja, że będziecie Państwo zadowoleni. Przede wszystkim najazd polskich i czeskich twórców. Ponad 70 twórców tylko z Polski przyjedzie. Od Agnieszki Holland poprzez bohaterów retrospektyw, Karolina Gruszka, ale pokażemy również zagraniczne filmy. Po raz pierwszy w Polsce filmy, w których występowała Karolina Gruszka. Alan Starski, to oczywiście nawiązanie do odejścia Andrzeja Wajdy, wybitny scenograf, ale pracował przecież i ze Spielbergiem, i z Fatisiem Akinem, i z Romanem Polańskim. I pokażemy również nieznane, nigdy wcześniej w Polsce nie pokazywane filmy Alana Starskiego. Przedpremiery, czyli filmy, które jeszcze nie były w Polsce pokazywane przed premierą kinową, i to jest zarówno pierwszy w Polsce pokaz filmu uznanego przez Variety za jeden z 10 najlepszych filmów ostatniego Berlinale, czyli Zwierzęta Grega Zglińskiego, ale też na przykład filmy takie jak Miłość w mieście ogrodów Ingmara Wilkwista i Adama Sikory, czy krótko przed premierą, ale jednak Wspomnienie lata Adama Guzińskiego, czy Butterfly Kisses Rafaela Kapelińskiego, to będzie film zamknięcia. Mnóstwo sekcji, pokażemy sekcje fashionerzy i fashionistów, czyli jak moda wpływa na kino. Emigranci i imigranci, piekący temat z czeskiej i z polskiej strony. Będzie spotkanie na szczycie FAMU, to jest jedna z najlepszych uczelni filmowych na świecie w Pradze. W zeszłym roku była szkoła filmowa w Łodzi, w tym roku FAMU. Będą dokumenty, będą nowe fabuły, będzie sekcja Prowokatorzy i chuligani, czyli film o buntownikach zarówno czeskich, jak i polskich. Będzie pokaz wybitnego serialu czeskiego Pustkowiem, no i będą wspaniali goście z Czech również i filmy nagradzane w Czechach, nigdy jeszcze w Polsce nie pokazywane, takie jak na przykład Antropoid, gdzie główną rolę zagrał Marcin Dorociński, więc mnóstwo atrakcji. No i to akurat cieszy, bo Kino na Granicy, festiwal, który po raz pierwszy wystartował w 1999 roku, sięga cały czas do korzeni, do tego, że jest w Cieszynie, zarówno po jednej i po drugiej stronie, i trzyma rękę na pulsie, jeżeli chodzi o to połączenie kina polskiego, czeskiego i słowackiego. Nawet rozszerzyłbym tę listę również o kinematografię węgierską, na przykład zawsze jest jakiś minimalny akcent węgierski. W tym roku to jest dosyć ważne, bo pokażemy ostatni film z jedną z głównych ról Danuty Szaflarskiej. Ona w ogóle nie miała wiele głównych ról. To jest film Iboli Fekete, Mamuśka. Premiera odbyła się w 2015 roku, kiedy Danuta Szaflarska miała 100 lat i przyjechała na premierę tego filmu do Budapesztu. I pokażemy go, i mało tego, będzie takie spotkanie dosyć nieoczywiste, bo wezmą w nim udział przyjaciele Danuty Szaflarskiej, ale na przykład przyjaciele z Piwnicznej, z Kosarzysk. Będzie Ewa Sowińska, będzie znakomity aktor Lech Łotocki, ale będzie Maria Maj, która przez wiele lat dzieliła garderobę z Danutą Szaflarską. Przyjeżdża dosłownie do Cieszyna na kilka godzin. Będzie też Maria Mamona, która z kolei grała w wielu spektaklach, kiedy Danuta Szaflarska występowała w teatrze współczesnym. I będzie Małgorzata Zajączkowska,

Pablo, Paweł i Ludziki. Muszę się bardzo pilnować przy tej nazwie. I tytułowe nagranie z ich najnowszej świetnej płyty, którą polecamy nie tylko na majówkę. To teraz mój wybór, jeżeli chodzi o to, co polecamy my, instruktorki Radiowego Domu Kultury. Wybrałam szkołę, ale proszę się nie bać, bo to jest taka szkoła, do której ja osobiście sama się zgłaszam, zapisuję i chcę być jej uczniem. Aby porozmawiać o tych zajęciach, połączymy się z Anną Augustowską, która jest koordynatorką działań edukacyjnych w Nowym Teatrze w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry. Szkoła to się wszystkim bardzo dobrze kojarzy, a zielona pewnie może kojarzyć się jeszcze lepiej, pod warunkiem, że wybierzemy się do nowego teatru. Zgadzasz się z tym? Jak najbardziej. Zapraszam serdecznie. Co wymyśliliście i skąd ta szkoła w teatrze? Szkoła w teatrze wzięła się jeszcze z naszych planów zeszłorocznych i z naszej współpracy ze Stanisławem Bubieńskim i Igorem Siedleckim, którzy tworzył Dziką Ochotę. Razem z nimi w zeszłym roku przeprowadziliśmy trochę mniej, na mniejszą skalę warsztaty przyrodnicze i postanowiliśmy w tym roku do tego wrócić i poszerzyć to na dużo szerszym polu. I w świetlicy nowego teatru od początku kwietnia do końca czerwca odbywają się i będą odbywać zajęcia przyrodnicze, na które składają się zajęcia ornitologiczne, entomologiczne i botaniczne. Jeżeli ktoś teraz zastanawia się, dlaczego o przyrodzie można rozmawiać w mieście, to dokładnie powinien w tym momencie się zatrzymać i uświadomić sobie, że przyroda jest częścią miasta i właśnie o takiej przyrodzie opowiadacie. To jest dla nas najistotniejsze, żeby pokazać, że miasto to nie jest tylko szary beton, ale również bardzo, bardzo bogata fauna i flora. I to bogactwo będzie można poznać dzięki prowadzącym spotkania. Możemy zaprosić już na spotkanie 6 maja, które będzie tak naprawdę spacerem po okolicznych parkach. To spotkanie poprowadzi Marcin Siuchno, jeden z współprowadzących całą Zieloną Szkołę. Będzie to spacer ornitologiczny, będziemy obserwować i wyszukiwać na drzewach w parkach różne ptaki, a szczególnie skupimy się na tym, jak one ćwierkają i co te ćwierki oznaczają. Czy to jest propozycja dla wszystkich, czy jednak propozycja dla dzieci, skoro to szkoła? Jest to akurat te zajęcia 6 maja w sobotę, jak wszystkie zajęcia z Zielonej Szkoły sobotnie, są skierowane do rodzin, czyli zarówno zapraszamy małe dzieciaki, jak i ich rodziców, ale myślę, że znajdzie się też miejsce dla zupełnie dorosłych i bezdzietnych osób. To bardzo ważna informacja. Powiedzmy jeszcze, jakie tematy będziecie poruszać podczas kolejnych spotkań? Będziemy między innymi też budować domki dla ptaków 20 maja. Będziemy również mieć te zajęcia etymologiczne, czyli z obserwacji tego, co w ziemi żyje i tego, co lata, ale mniejszego, czyli małych owadów, pszczół i robali. A w środę 10 maja na zajęciach Zielonej Szkoły dla Dorosłych będziemy produkować kwiatowe czekoladki, trufle z płatkami kwiatów i wszystko to wyprodukujemy z tego, co wcześniej znajdziemy w okolicznych parkach. To w takim razie pozostaje nam zaprosić i dorosłych, którzy mają dzieci, i dzieci, i dorosłych, którzy nie mają dzieci, po prostu wszystkich, do tego, aby sprawdzili wasze plany. Zapraszamy na naszą stronę nowyteatr.org i tam jest podstrona Świetlicy Nowego Teatru, ale też oczywiście na Facebooku jest oddzielna strona Świetlica Nowego Teatru. Bardzo ci dziękuję i pozdrawiamy. Dziękuję również. Do usłyszenia. Nowy Teatr, namiary na naszej stronie polskieradio.pl/trójka, robale. Jakie to piękne słowo, takie powiedziałabym mięsiste, gdyby, zwłaszcza z perspektywy ptaka, prawda? Robal z perspektywy ptaka. To teraz my przyjmujemy inną perspektywę, połączymy to, co dzieje się teraz z tym, co było niegdyś. W listopadzie w roku 2016 w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, w tej przepięknej sali, a przede wszystkim sali, która daje szansę na słuchanie muzyki w najwyższej jakości, odbył się koncert Nowosiecka. Rano doświadczeni i uznani wykonawcy przypominali standardy Agnieszki Osieckiej, utwory z jej tekstami, a wieczorem młodzież, tak zwana, bardzo kolorowa i różnorodna, interpretowała te utwory. W efekcie koncertu, który był przyjęty bardzo gorąco przez zgromadzoną publiczność, co widać na rejestracji wideo, powstaje także płyta. Premierę płyty Nowosiecka zaplanowano na maj i przy okazji tej premiery z pewnością spotkamy się z jej twórcami, ale mamy teraz wyjątkową szansę w Radiowym Domu Kultury, aby zajrzeć na ten album jeszcze przed jego oficjalną premierą. Podczas koncertu bardzo, i mówię to w imieniu swoim i Agnieszki Obszańskiej, bo miałyśmy przyjemność ten koncert prowadzić, spodobało nam się to, co z mniej znanym utworem, z tekstem Agnieszki Osieckiej, zrobił duet The Dumplings. To teraz przekonajmy się wspólnie, czy to rzeczywiście tak fajnie brzmi. Lub po chmurze taką mam.

ktoś ścieżkę kiedyś wydeptał do wodopoju. Wspólne zdjęcie to tytuł nowej płyty zespołu U Studni, który wystąpi w naszym studiu koncertowym. Zapraszamy na transmisję w niedzielę, kilka minut po 19:00. A na tym wspólnym zdjęciu to my. Zapraszam, Janusz Deblesem. Autopromocja. I trzymamy się muzyki, i tego, że trzeba się z nią, zachwycać od najmłodszych lat i za to odpowiedzialni są rodzice. Agnieszka Obszańska. Przenosimy się tam, gdzie stuka, świszczy, bębni, szumi albo dzwoni. Muzykodrom to wyjątkowe miejsce na mapie Katowic, a właściwie to chyba w skali całej Polski. Miejsce, gdzie rozbrzmiewa muzyka i przeróżne dźwięki. A czasem i cisza. Po co i dlaczego? O tym już Joanna Bronisławska albo kapitan Asi Mina, muzyk, pedagog i animatorka kultury, która to zawiaduje całym tym dźwiękowym wehikułem. A jego cel jest jasno określony – otworzyć dzieciaki na muzykę i zadbać o ich wrażliwość na dźwięki. Zatem dzień dobry. Dzień dobry. Muzykodrom, stacja lotów muzycznych, to jest takie miejsce, które mi się marzyło, ale potem zapomniałam o tym marzeniu, bo wydawało mi się nie do zrealizowania. I w zeszłym roku dostałam taką możliwość i jest, i działamy, i może to są na razie takie małe kroki, ale no od czegoś trzeba zacząć. Dzięki wsparciu miasta ogrodów i tego faktu, że Katowice dostały tytuł miasta muzyki UNESCO, znalazły się też na to po prostu środki, a ja miałam to szczęście, że zostałam poproszona o poprowadzenie tego zagadnienia edukacji muzycznej. O, właśnie. Zatem wszystko dzieje się w Katowicach, bo baza muzykodromu to siedziba miasta ogrodów. A co dzieje się w tym muzykodromowym epicentrum? To jest miejsce, gdzie dwa razy w miesiącu spotykamy się z dziećmi w różnych grupach wiekowych. Zaczynaliśmy od takiej grupy wiekowej 6-9 lat, bo to jest dla mnie taki super partner, bardzo otwarty. Już zaczyna być niezależny, można z nim wiele zrobić, bardzo chłonny, otwarty. I tak było w zeszłym roku od kwietnia do grudnia, dwa razy w miesiącu spotkania. Ja jestem jakby nie tylko prowadzącą te zajęcia, ale też kuratorem. I na początku, żeby się zorientować, jak to wszystko będzie funkcjonować, większość zajęć prowadziłam sama, ale z czasem zaczęłam zapraszać ludzi z całej Polski, tak mam nadzieję, że to się jeszcze rozwinie, którzy coś ciekawego muzycznie robią i nie tylko z dziećmi, bo ja właśnie bardzo lubię, kiedy ktoś nie pracuje z dziećmi, bo mówi do nich innym językiem, traktuje je w inny sposób i dzieci mają szansę poznać różne sposoby komunikowania się. A muzyka jest bardzo ważnym elementem, ale nie jedynym, bo muzykodrom to znacznie szersze pole eksplorowania dźwięków. Ponieważ edukację postrzegam jakby szeroko, jako ten cały plan ukryty, który w niej jest. Czyli to właśnie, że jeden właśnie opowiada im o instrumencie, nie wiem, fagot, głośnym, a ktoś inny opowiada im o tym, że jest cisza i tak jak na przykład właśnie Marcin Dymiter chodzi z nimi po budynku i szuka dźwięków, jak brzmi budynek, w którym się znajdujemy. Staram się, żeby to było różnorodne. Niekoniecznie wszystkie zajęcia są z mojej bajki. Nie wszystko to są gatunki, które są mi bliskie, ale ja nie chcę ograniczać. Chcę pokazać spektrum, żeby one same wybierały, bo nie mogę swoimi ograniczeniami ich ograniczać. Ja wiem, co ja lubię, ale miałam też możliwość wybrać wcześniej. Zobaczyłam, że jest taka muzyka, taka, tak grają ludzie, są takie dźwięki, takie brzmienia i chcę, żeby tego mogły dotknąć, tego mogły posłuchać. I z czego się cieszę, to zaczęliśmy w lutym cykl rozszerzony, na prośbę zresztą rodziców i dzieci, bo na początku było kilka osób, potem kilkanaście. Teraz mamy na każde zajęcia wypełnioną salę. Ilość miejsc jest ograniczona, ponieważ moim zdaniem edukacja no to nie może być tłum. Żeby coś faktycznie z dzieciakami zrobić, to musimy mieć trochę czasu, przestrzeni i trzeba do tego wszystkiego podejść, na ile się da indywidualnie. Więc pytali, a co z młodszymi dzieciakami? No więc ruszyły koncerty gordonowskie, które realizuje grupa Violindi. Są to spotkania dla dzieci od 0 do 5 lat, gdzie po prostu nic się takiego bardzo specjalnego nie dzieje. Po prostu przychodzą rodzice z dziećmi i muzycy grają na żywo. Nie padają żadne słowa praktycznie. Dzieci robią co chcą, mogą tańczyć, mogą leżeć, mogą wyjść jak im się nie podoba. Jest to bardzo otwarta sfera, taka sfera muzyczna, w której można być. Można można zobaczyć, że jeżeli słyszę stuki, że gra to człowiek na perkusji, że to, co tam brzdęka, to jest gitara, czyli po prostu bycie z muzykami na żywo. I też cykl, z którego się bardzo cieszę, to dla starszych dzieciaków, takich już nie dzieci, a jeszcze nie młodzież, 10, 14, 15 lat, który prowadzi Biuro Dźwięku Katowice, nazywa się ten cykl właśnie Biuro Dźwięku Katowice w Muzykodromie. I Piotr Ceglarek i Jan Dybała mają cykl pod tytułem Fonografia. Pierwsze spotkanie też już za nami. Było naprawdę bardzo ciekawie. Przynoszą gramofony, mikrofony, pokazywali, czym jest dźwięk, pokazywali jego graficzny zapis w programie, odwrócenie, przyspieszenie, zwolnienie. Było też kilka osób dorosłych, rodziców tych dzieci, ponieważ też byli zainteresowani. Ja sama słuchałam z dużym zainteresowaniem i też się staram od chłopaków nauczyć nowych rzeczy, więc to są dwie nowe rzeczy, które doszły do Muzykodromu. Czyli teraz w miesiącu mamy już dwa spotkania i dwie grupy dzieciaków każdą sobotę. I właśnie teraz trwa jedno z takich spotkań. To wyprawa na wystawę Toy Piano Pawła Romańczuka z zespołu Małe Instrumenty. A my robimy krótką przerwę i podglądamy. Ale trochę też podsłuchujemy, bo muzyka może nas zabrać wszędzie, na przykład na Księżyc. Ticket with a leg of a cricket, and I got triple Jesus. Cashed it in for Siamese twin at the family firing range. I went to bed and woke up beside another man's head. Nobody noticed. I was so excited the senators are flattered. Don't tell me nothing's changed. Return to the moon. I'm tired. Return to the moon. Please. But I saw one of fish from a colorblind witch, 'cause she said she loved it. Tell her the part that would break her heart, but it loved me. She said, I think you're getting too far from your family's house to find it. You should know if you're running away and I touch you, you freeze. Return to the moon. I'm tired. To była podróż na Księżyc i z powrotem wylądowaliśmy na Muzykodromie z Agnieszką Obszańską. Muzykodrom to fantastyczna przestrzeń działań muzyczno-edukacyjnych, którym zawiaduje Joanna Bronisławska. Na razie takie spotkania odbywają się w Katowicach, ale marzenia, a może i plany są bardziej rozległe? Chciałabym, żeby Muzykodrom stał się mobilny, ponieważ zaczynam pomału nie wierzyć w edukację pozasystemową, taką stricte, bo dociera do zbyt małej grupy ludzi. Prowadząc na przykład warsztaty muzyczne w różnych miejscach w Katowicach, zobaczyłam, że przychodzą na nie zawsze te same dzieciaki. Po kilku warsztatach znałam imiona tych dzieci, rodzice stawali się moimi znajomymi, a to nie o to chodzi. To są takie dzieci, które i tak dostaną. A mi by zależało na tym, żeby wyjść z Muzykodromem poza Muzykodrom i faktycznie z tej stacji odlecieć i polecieć do szkół. I ja to nazywam sianiem. Po prostu pokazywać dzieciakom, które nigdy tam nie zostaną przyprowadzone, bo przecież je też można zaciekawić. One tego jeszcze bardziej potrzebują. I mam taki pomysł i mam nadzieję, że będziemy próbowali to zrobić, żeby wdrożyć taki program. Może na razie na Śląsku, a może z czasem i szerzej, gdzie po prostu najpierw trzeba wyedukować nauczycieli. Bo to jest też problem, że to, że nie ma muzyki w szkole, no to jest jakby bardzo słabe, ale czasem ta muzyka jak jest, to czasem nie wiadomo, czy lepiej, żeby była, czy żeby jej nie było. To już pozostawiam tutaj bez komentarza, ale chodzi o to, żeby przygotować kilkanaście osób do wejścia do szkół, wpuścić je, stworzyć system i taką sytuację widziałam niedawno odwiedzając Saint-Étienne we Francji, gdzie udało się coś takiego zrobić. Miasto wspólnie z konserwatorium muzycznym właśnie wchodzi do szkół. Szkoły są objęte programem. Nauczyciele przychodzą i każdy ma pod sobą 4 czy 5 szkół, w każdej szkole kilka klas. Jest taki program zewnętrzny, również zewnętrznie finansowany, że szkoła też nie może powiedzieć, że my na to nie mamy. I udaje się część dzieci wyłowić i wciągnąć, czy zachęcić do tego, żeby potem przyszły, czy do Muzykodromu, czy do Filharmonii, czy do nas, do NOSPR-u, czy na festiwal. Bo to jest taki mit, to nie muszą wszyscy grać na instrumentach. Ale my potrzebujemy też słuchaczy. I jeżeli my tego nie przygotujemy, to za chwilę będzie pusto, będzie słabo, coś się skończy. Ja już nie mówię nawet o muzyce takiej konceptualnej czy bardzo nowej, ale dzieci nie słyszą też kompozytorów z końca XIX czy początku XX wieku, co 100 lat minęło z hakiem, a one nadal nie słyszały o Cage'u. To są rzeczy bardzo nośne i dzieciaki to szybko łapią i odgrywanie z nimi 4:33 no jest fantastyczne i zawsze nauczyciele mówią, ja nie wierzę, że się pani uda utrzymać ciszę przez 4:33. Jeżeli wiedzą, po co milczymy, to milczą. Trzeba tylko jakby zmotywować je odpowiednio. I może to jest dobry moment, aby zaapelować. Szkoły, wszelkie instytucje kultury, mniejsze i większe. Muzykodrom jest chętny do współpracy i czeka na zaproszenia. A jest to bardzo przemyślany, gotowy już program edukacyjny. A takich, powiedzmy sobie szczerze, nie ma zbyt dużo, gdzie uwrażliwienie na muzykę i dźwięki odbywa się na bardzo wielu poziomach. Do tego apelu się dołączam, bo nie trzeba być muzykiem. Pewne ćwiczenia, żeby dzieci umuzykalnić, czy właśnie rozbudzić ich poczucie rytmu, to są bardzo proste ćwiczenia. Daję przykład, proszę bardzo. Agnieszko, ja wyklaszczę, a ty powtórzysz, dobrze? Albo zastukam, żeby nie było tak strasznie. I tak dalej. I wyobraźcie sobie państwo, że niektóre dzieci tego nie potrafią powtórzyć i nie dlatego, że tak jak się mówi, o, bo mi słoń nadepnął na ucho. Nie, tego się po prostu nie ćwiczyło. Jeżeli ktoś by mnie nie uczył, że 2 + 2 = 4, to ja bym tego też po prostu nie wiedziała. Jakbym się nie nauczyła chodzić, to bym tutaj nie przyszła i tak dalej, i tak dalej. Nie można rozmawiać o muzyce, o sztuce, że to są jakieś osobne kwestie, które w inny sposób do nas docierają. Jeżeli wszystko na nas wpływa, a tak jest, to muzyka też. Ja tego nie wynoszę ponad inne rzeczy, ja to po prostu stawiam na równi z innymi rzeczami, które szkoła uważa, że są ważne. Czy może nawet nie szkoła, ludzie, że jeżeli chcemy, żeby dziecko nauczyło się chodzić, to stawiamy je. Ono upada, ono się potyka, uderza w głowę, ale jednak w końcu idzie. Chodzi mi o to, że to nie jest żadna wyjątkowa sytuacja muzyka. Muzyka jest wszędzie, dotyczy już w kontekście już dźwięków nawet, nie muzyki. I trzeba po prostu się na to otworzyć i tyle. Ale ale to jest proces, który też wydaje nam się, że jest rozciągnięty w czasie, ale też ten czas szybko leci. Dlatego, że w dzieciństwie czy wczesnej młodości miesiąc to jest bardzo dużo. Widzę, jak to się zmienia, jak te dzieciaki, takie nasze muzykodromowe dzieciaki, które stale przychodzą, bo to najczęściej tak wygląda, że jak ktoś załapie tego baksyla, to wraca. One już naprawdę po tych tam kilkunastu spotkaniach, one wiedzą. One już wiedzą, po co przychodzą, są ciekawe i to jest najważniejsze. One wchodzą i one nigdy nie wiedzą, co się będzie działo na zajęciach, kto się pojawi, co się pojawi i one już są przygotowane, już dostały taki komunikat, że nie, że wejdę do swojej klasy, będzie ta sama pani, albo będziemy znowu czytać, albo pisać i nic więcej. One nie wiedzą. One już muszą wchodzić z otwarciem, z ciekawością, nie boją się, więc uczą się przy okazji zupełnie innych kompetencji i bycia po prostu ludźmi, którzy są otwarci na świat, dobrzy, ciekawi i mam nadzieję, że będą poszukiwać. To Joanna Bronisławska i Muzykodrom, do którego na razie można zaglądać w Katowicach, ale kto wie, co przyniesie kolejny tydzień, miesiąc albo rok. Gdyby ktoś chciał się bliżej przyjrzeć tej inicjatywie, to zapraszamy na stronę www.miasto-ogrodów.pl. Tam z łatwością odnajdziemy już Muzykodrom. Muzykodrom zaparkował także na naszej stronie polskieradio.pl/trójka. I to jest tak, że z mojego doświadczenia dwójki dzieci w szkole, szkoła jest taka, jacy są rodzice. Więc jeżeli rodzice są aktywni i przynoszą pewne propozycje, to bardzo często udaje się realizować kosmiczne projekty. Więc może trzeba po prostu Muzykodrom przyprowadzić do szkół. Jako pomysł, do rozważenia. A teraz bardzo ciekawe połączenie czterech artystów: Sufjan Stevens, Bryce Dessner, Nico Mali i James McAllister w utworze zatytułowanym Mars. Nie, Merkury, Merkury, nie ta gwiazda, Merkury. And I'm steadfast and all that I thought to be precise. And I am consequence. You ran off with it all. And I am sorry. And all that I dream, where do you roam?